en 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, benvidos. Sabedes, a música de recepción de este programa último do ano 2015, música de Nadal. De Nadal, sí. Dunos amigos que o noso querido Armando coñece ben, ¿no? Ademais, este disco regalaron, agasallaron yo a él precisamente o día 5 de decembro ali en Cambadas. Benvidos, moitas gracias por estar aquí, Candamín. Hola, Armando. Buenas tardes, Xulio. Hola, Lamela. Lamela está pobriño. Outro lado. Pero Laura, acompáñanos, está aquí cándanos. Moi boas tardes, Laura. Moi boas tardes, Xulio. Ali nos controls técnicos, hoxe teremos un moito traballo, posto que estará noso técnico Kiko dándolle as comunicacións que teremos moitísimas delas. Bueno, esta música que soa de fondo é o comenzo para felicitar a todas as persoas que nos están escoitando e aqueles que nosos seguidores. Vamos poñer outra peza de música interesante, a máis bonita. Bonita, dar boas. Os de Quen Pallou fixeron unha peza de Nadal, recollida do pobo, moi interesante. Para eles, para todos os que nos están escoitando, para os que vamos a comunicar de aquí un bocadiño, aí vai esa peza de música de Quen Pallou. Non quere entrar. Bueno, pero daqui un bocadiño xa veredes, bueno, que entra. Vai entrar, sí. Sí. Además, sí. Temos ali aquí, coque, vamos. Para felicitar a todos os que nos escoitan e os que non, porque en algún momento poden escoitarnos baixando os podcasts que aparecen no noso blog. Vamos a la coa música de Nadal. baixamos a panxoliña para darlle benvida e saudar a un dos gañadores do 29 Premio de Poesía Rosalía de Castro, don Manuel do Pico Padrendo. Vamos a ver si descubrimos... Ese señor me parece que é rayano, non? Vamos a ver si descubrimos, sí, porque o seu... Padrendo, non? Sí, sí, no, aparte de eso, o nome do premio, ou polo menos o nome da participación do poema é Contrabandista de Sentimentos. Vamos, en primer lugar, felicítalo. Boas tardes, Manuel. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por recoller a nosa chamada. Agradecido estou eu. E felicitacións, moitísimas, non somente por o premio, sino porque tamén estamos en época de Nadal, seguro que compre, aínda que sea moi manido, felicitalos. Pois, sí, moitas gracias. Sí, é acolledor. Esta época é máis romántica tamén. Bueno, sí. Pois eu teño outro lado do fío telefónico, outra persoa que quere saudalo personalmente. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Coñeces a este individuo? Creo que sí, o que pasa é que neste momento está nunha branda e eu estou nunha invernida. Bueno, un pouquinho recollido, non? Sí. Bueno, Xosé, eu agradeceche moitísimo tamén que estés aquí canda nós, pois, sí, para felicitar precisamente a unha persoa que moi perto de ti, non? Moi preto, tan preto, pois casi nos tocamos con os dedos, non? Sí. A pesar da distancia xeográfica, pois queda esa proximidade, pero é sorprendente un tema, non? Sí. Porque cando decimos Manuel do Pico, evidentemente, é un pseudónimo que nos confundiu a todos. Claro que hasta sí. Que eu adivinei. E realmente Manuel Lamela Bautista. Sí. E ese Lamela Bautista suena de algo. Sí, sí, porque coincide cos teus apelidos. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pois felicitacións aos dous pola parte que vos toca, non? Lóxicamente. Sí, eu realmente estou levando unha gran alegría e unha gran sorpresa, porque a min pillome, además, estando no xurado, pues parece unha contradición, como pode estar no xurado unha parte e unha parte beneficiada. Sí, pois pero... eu non sabía nada disto, además no xurado non tiña voz, porque sí, eu estou iba como notario, non? Sí, sí, sí. Entón eu non conocía nin os poemas, e cando me sorprendeu, pois que estaba facendo as quinielas. Sí, sí. Éramos 10 persoas allí, pois, traballando intensamente. Eu realmente non tiña nin o poemario, non? Sí, sí. Todos os concursantes, cando en Sangueira, desde un extremo da mesa, grita: alto a Guardia Civil. Sí, sí, sí. Non sabía eu esa faceta tan extraordinaria que ten o Manuel. Pois intentén por todos os medios que non for, ainda agora mesmo, a primeira vez que Lamela soa no... Sí. Nesta participación do concurso. Bueno, ti, Xosé, xa me dicía, xa, aquí naquele momento, isto ten algo que ver con miña familia, porque eu sí teño ascendentes, bueno, antergos na miña... trayectoria, sí. Claro. Eu quedei moi cortado porque realmente todo o que viña dentro do poema era vivencias pois moi moi directas, non? Sí, porque sí. Falaba das brandas, das inverneiras, o contrabando, por todo un conxunto de materias que se a nivel de Padrendo, que a aldea onde vivimos, pois evidentemente é un lugar común das labeiras, non? Que se fala moito deste tema. E además é un sitio moi visitado, Castro Laboreiro, non? Sí, que se refere aí. Entón é un poema tan directamente implicada, dice, este non pode ser de outro sitio, ten que ser moi focalizado naquele lugar onde estamos. O que non sabía eu que ao final me iba a sorprender, porque un pseudónimo non o podes pillar hasta que o sabes directamente, non? Bueno, pero o nivel era o que se pedía precisamente nese premio, e entonces, pues, aínda que fora o terceiro, a verdade é que bastante discutido, non? Posto que ti estreche no xurado. Discutido porque a Xongueiro empeñouse moito en que este fora o poema o primeiro. O primeiro por parte dele, non era, tiña unha idea moi definida sobre eso, non? Sí. Bueno, pero houve discusión e además había moita calidad, estamos falando de casi 200 poemas, según me contaron. Eu solo conocía 25 poemas, non? Sí, sí. Que era o que lo pisaran despois no libro, pero cando terminou o concurso, non? Sí, sí. Bueno, a discusión foi bastante cultura, e evidentemente pois fixose quiniela e tomamos unha decisión, pero realmente o poema da, impactou, non? Porque despois o recitou en Sangueira, deu unha sensación de forza, non? Ese sí, poema aí, do mundo do contrabando, e sobre todo contrabando de sentimentos, que esa é unha modalidade de contrabando que hasta ahora non coñecía. Manuel, que tens que decir desa gabanza? Pues que aquí os invernos son largos, temos moito tempo para nós, dedicámonos a facer cousiñas. Neste momento pois saliu ese, coincidiu precisamente que aí se estaba a fomentar a tiberdade, que vamos publicar aquí o concurso literario Rosalía de Castro. Pois moi ben, vou participar para que, en principio, un traballiño para mandar para aí para que o número de participantes non decaíse. En segunda parte, pois que o noso idioma, que a lingua galega non esmoreza e que se manteña viva, pois animoume ainda máis. Non era solamente o idioma, porque aí ese poema non solamente traballa o idioma, sino que traballa tamén unha parte do patrimonio noso, é dicir, eso pertence a nosa xente tamén, non? Pois sí, é unha riqueza que temos tamén patrimonial, para non esquecela tampouco, porque o contrabando en sí vai esmorecendo, pero non os sentimentos. Entonces, sí, daí derivado. Bueno, mae, pero poética. Realmente tú refieres un pouco, era un pouco malandro home que estaba que reflexe no poema, porque ele tiña garotos alá en Portugal. Sí, descúbrese eso, sí. Sí, pero eu quero neste momento pues, facerlle pues, sentirme moi orgulloso de que mi irmán por unha vez na vida me fixera a casa. Dice: Manuel, o teu é isto, non é a casa. Pois pues, nada, eu non facía a casa. Bueno, a casa tamén se pode disfrutar aí despois nun bon xantar, Tamén. A ver, que fale él, porque neste momento ten moita voz para comunicar algo sobre o tema de sentar, non? Sí, sí. Ah, tamén pode ser. Pero, Manuel, pero este non é esporádico, non? Seguro que terás moitísimas cousas máis, non somente de sentimentos contrabandistas. Hai material, hai. Hai non calidad, pero cantidad sí que... A humildade existe, pero que nos comprobámosla non somente na declamación de Anxo, que Anxo ten precisamente neso moitas táboas e sabe facelo extraordinario, pero bueno, algo máis que sea ao mellor recoñecendo parte do que se asulagou aí nun encoro, ou parte do que esa serra ou esas serras nos amosan a todos aqueles que nos achegamos a Río Caldo, non? Pois sí. E eu creo que temos pois un paisaxe excepcional, se fala desde Río Caldo, desde Padrendo máis concretamente, podemos avistar as pesas montañas de Calvos de Randín por aí, onde Laura tamén ten, onde temos aquí unha representante. Unha representante moi importante, sí. E feiticeira. Sí, sí. Escoita, moitas das cousas que aínda non se descubriron, que aí están por escavar, que están por descubrir, é dicir, están por recoller algúns castros que non foron ben estudiados, outras fórmulas, outros traballos que están relacionados tamén cos romanos e outras cousas que quizáis están esmorecidas ou escondidas. Sí, y yo creo que Manuel de eso sabe moito, porque él estuvo na época de concejal de cultura, que tuvo unha etapa de eso no ayuntamiento, ¿no? Sí. Fíxose unha gran prospección, de ahí saíron Guiletas, saíron Xusto Rodríguez, saíron pues un sinnúmero de arqueólogos, ¿no?, que estuvieron trabajando por esa zona, y él directamente era o que estaba un poco diciendo temas desde la Concejalía de Cultura do concello, ¿no, Manuel? Pues en parte teño esa satisfacción tamén, sí, señor. Sí. Foi unha época que deixou pegada. Eu sei que traballaste de moito nesa época que estaba en Barcelona, pero traballaste na necrópolis de Manín, onde apareceu Santa Eufemia, sí ou non? Sí, señor, aí. Apareceu unha necrópolis en volta da capilla e outra necrópolis na montaña, onde dicen que apareceu restos da Santa Eufemia. Claro, machas de Cancelo, ¿no? Pois... Sí. Bueno, que non sei, a min escapanse máis palabras, non son capaz de coordinar todo isto. A verdade é que bueno, eu sinto-me falagado, orgulloso, pois, de presumir de ter a amizade que teño cos Lamela, e despois descubrir que bueno, pois, que un deles é un representante poético da Baixa Limia. E ademais o primeiro que coñeceu que foi premiado, non? Sí. Sobre todo nos premios desta magnitude, como pode ser o Rosario de Castro, que eu creo que son os máis importantes da lingua galega fora de Galicia, non? Dos que se fala fora de Galicia. Eu creo que dá un renombre, fíjate, Carlos Caneiro, non sei, podíamos facer un listado de nomes gloriosos, non, que saliron deses premios, non? Sí, ese índice hai que a engadir precisamente a Manuel Lamela. Sí, sí. Pues, moitas gracias. Sí, sí. Bueno, pois nos estamos encantados, estamos orgullosísimos, desexámoslle que continúe en esa teima, que bueno, pues que conoce, a ver si nos dá a coñecer algunha cousiña máis. Se quere, podemos lle... Está me pedindo aquí Laura. Se nos pode recitar un pouco un chisquiño, sí, non? Dese poema que foi premiado o sábado pasado. Despois de ouvir o Anxangueira, envergoño-me. Non sei se estaría en condición neste momento de non fai sempre todo grande fai. Bueno, ainda que sea a recta final, non sei, algo que pide unha dona, por lo tanto, a ver, hai que cumprirlle o... É que agora tampouco teño aquí o poema, non sei onde anda por aí algunha copia que... Bueno, bueno, pues quedámonos todos con o alta Guardia Civil, porque fue eso que realmente yo frente a todos. Exactamente, ese contrabando de sentimientos que sigue existiendo, que sí. Nos consideramos pues un afecto enorme, caro idioma y caro a nos mismos, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento no pillé todo sentido, ¿no? Porque realmente cuando fala de una persona que se asusta ante la Guardia Civil, que ya parece que lleva o alto mientras yo hacía contrabando, entonces contaba-lle realmente unha historia moi interesante, non? Que iba ás brandas de Castro Laboreiro, como se sabe, ese Castro Laboreiro que ten dúas habitacións para cada familia, non? Que suben no inverno ás brandas, a lo alto da montaña, donde poden apacentar todas as súas facendas, pero no inverno por a neve teñen que baixar ás brandas, que a lá no fundo, entonces teñen todas dúas casas e con os carros cheando costa arriba e costa abaixo para transportar todos os enseres. Entonces o contrabandista non era o que iba a suministrar ou traer café ou levar licores, non, o que facía é que tiña unha familia lá mientras os pais quedaban en Galicia, en Darimia, non? Entonces conta un pouco os guardias civiles facendo unha detención, e decía que o que facía ele era contrabando de sentimentos, iba a visitar os seus pais, darlle un abrazo aos seus pais e volvía pondo aos seus fillos e dice, claro. E dice que por moito que aunque detuveran, cuando soltaran, pues non había ni leve, ni lobos, ni nada, sí, que o parara, claro. Sí, sí, ni espingardas dos guardias civiles, porque él tiña que elegir, non lle impedirán pasar, dice, termina así, entre a liña, a miña terra, sí, e as brandas, meu novo lar. Pois precioso, fermosísimo, e esa conxunción de persoas, non tanto dun que non teñen liña, non, que tanto están no Portugal como están en Galicia. Sí. Quero decir que é un conxunto é unha familia todo en sí, non? Os que vivemos na raia sabemos moito disto, porque claro, é unha liña imaginaria que nunca respeitamos como exacto. Sí, sí. Bueno, sí. Termina, Manuel. Non. Que son unha raia que non existe, unha fronteira que xeográfica. Claro. Sí, como lle chaman por alá, é a fronteira que une, non? Sí, que non é tal fronteira, lógicamente, exactamente. Que non é unha fronteira de separarse nin de unir, sí, porque sí. Asentes de un lado e do outro son a mesma persoa, non? Sí. A mesma cosa, non? Sí. O mesmo idioma, o mesmo todo coincide. Sí. Bueno, pois volvo a repetir as miñas felicitacións, o meu cariño inmenso, e que nestas datas nadalencas veña, sei que dicen, é moi manida ese traballo ou esa frase, con el no Deus nos encha de paz e de alegría. Exactamente. Mesmo vos deseo, e gracias a todos. Vale. E hola Mela, un abrazo de sempre. Vale. Xa chamarei un pouco para botarche a bronca que se recupere, por deixarme un pouco cortado. Non, eu non me enterei hasta máis tarde por a coincidencia de datos, non por... Sí. A intención foi esa. Bueno, esa foi a intención, de que non te enterases hasta agora mesmo. Sí. Bueno, pois pues apertas moi grandes. Bueno, xa se vedes que a radio mándanos os minutos que córrenos moi rápido, sí. Xiña, teremos que comunicar tamén con outras persoas. Agradecémosche moitísimo, Manuel, a túa aportación. Xosé, que te recuperes e que, bueno, pois pues, aínda teremos tempo antes de final de ano de vernos. De tomar uns caroliños. Eso é. Un abrazo para todos. Igualmente. Despedimos estes dous con tertulios con música tamén de Panxoliñas, non? Sí. Vamos alá. Kiko, máis Panxoliñas agora. Non sei, calquera delas. Con quen grupo vamos a estar? Non sei, sorpresa que nos dá o noso amigo Kiko. A miña virxen pura, necesito pra Belén, necesito pra tiña sede, home niño tiña sede. Dade ya un cabrome niño, pois xa nace o noso rei, pois xa nace o noso rei. Junto a María e José, junto a María e José.